Hvordan vil du huskes som en hage? Purpur, alun, rot og kaprifol. Campanula, lilje, prestekrage. Skvalderkål og høymuggel og hornfjord. Skiftevis i skygge og i lys. Sein et år, men neste sommer først. Hjem for sleipe snegla og for makk. Tørr og gjerrig når den låder brakk. Gavmild når den slapp å være tørs. Hvordan vil du huskes som det hus? Med fru deprimert på utbygd loft. Over frøken lær seg lett beruse. Samboer med lille frøken soft. Innerst inn i gangen madame hurpe. Viser vi kontrollmor ganger to. Nærmest døra frøken hygge. Vekk i vekk med fru har ikke tid. I kjelleren ei mamma som var god. Vil du de skal finne i dine skap? Usannsynlig vakre, usannsynlig vakre sko som du må ha kjøpt med tapp. Hva vil du de skal finne i dine brev? Bare at jeg levde, bare at jeg levde. Levde som jeg måtte.